चलो हम करें कहीं नैन मटक्का, दो दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का। आओ चलो हम करें कहीं नैन मटक्का, दो दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का। दुनिया वाले क्या करेंगे देखेंगे तो जल मरेंगे। ठुमका लगाऊं जो मैं लगे धक्के पे धक्का, दो दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का। दुनिया वाले क्या करेंगे देखेंगे तो जल मरेंगे। आओ चलो हम करें कहीं नैन मटक्का, अरे दो दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का। भवरा हूँ मैं तू बहार बन जा, तू मेरे दिल का फरार बन जा। भवरा हूँ मैं तू बहार बन जा, तू मेरे दिल का फरार बन जा। मैं डोर हूँ तू पतंग बन जा, तू मेरे गालों का रंग बन जा, तू मेरे गालों का रंग बन जा। होठों पे आके लगा जरा होठों का ठप्पा, हे दो दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का। दुनिया वाले क्या करेंगे देखेंगे तो जल मरेंगे। ठुमका लगाओ जो मैं लगे धक्के पे धक्का, दो दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का। बाहों में झूल जा रे, चाहत में दुनिया को भूल जा रे। आ मेरी बाहों में झूल जा रे, थोड़े दिनों इंतजार करना, अब ना मुझे बेकरार करना, अब ना मुझे बेकरार करना। चौका नहीं इश्क में हम दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का। दुनिया वाले क्या करेंगे देखेंगे तो जल मरेंगे। ठुमका लगाऊं जो मैं लगे धक्के पे धक्का, दो दिल मिले हो गया मेरी जान प्यार पक्का।